کتاب خاری و بختری. نفس جام باده همراز عشق هم نفس جام باده بر ما بسی بر ما بسی کمان ملامت کشیدن تا کار خود زبروی جانان گشادیم پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد گو باده صاف کن که به عذری استادیم گو باده صاف کن که به عذری استادیم Shout out.